jest ta X duety. Bo spotkamy się tam wszyscy i będą to jak zawsze w przypadku Richarda i jak zawsze, kiedy mogę się spotkać z Państwem, to będą piękne dni. Yami bolo etande na na mwase mwende na tindi wala bosinga bongo nyole yobami mwukutinde na na tibe mwe na sikwa la kemo ina wo njemo ebuli wala ina wo Je moye body wan Eduya mukela mirila ni mafeke Akana dina ni suntaro Ama ala mogo fana madabida Kafoku mogo lela mulu Fama kotela Właściwie można było z tego jakiś zgrabny duecik zmontować na płytę Siesta X, bo wszak tutaj obok Richarda pojawiał się Clive Keita. Nawet chyba taka myśl przemknęła mi przez głowę, ale uznałem, że jednak jest to utwór trochę zbyt big beatowy, bo wiedzą Państwo, jeśli ktoś widział okładkę naszej nowej płyty, to wie, że tam muzyka raczej jest metafizyczna, chwilami chmurna. No cóż, na te czasy. A tutaj panowie tacy rozhulani. Richard, Wracam za 2 tygodnie. Cieszę się na to spotkanie i z nim, i z państwem. A w Sieście tryptyk afrykański, a przed nami nasza świeżo zapoznana, może jeszcze nie poślubiona, ale bardzo na to liczę, przyjaciółka z Cabo Verde. Mam nadzieję, że państwo zrozumieli, co mam na myśli, że poślubiona Sieście, tak jak inne kaboverdyjki, czyli Sara, Lura, Mayra i Vieira. No być może i Neuza któregoś dnia do niej dołączy. Saudade chacoal, saudade erfu, erfu que terra de purcã. Ali tava cheio de saudade, ali tava cheio de saudade. Saudade chacoal, saudade erfu, erfu que terra de purcã. Erfu que nos trute na peito, os carinhos, os encanto, tu bustinura de vos pranto. Erfu que nos trute na peito, os carinhos, os encanto. Tubos de mura de vos canto, Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jarfou que nos turu tem na peto, pus carinhos pus encanto, tubos de mura de vos pranto. Jar fogo que nos turu tem na peito, vos carinhos, vos encanto, tu vos tenura e vos canto. Sacrifica manca poder, não tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai. Sacrifica manca poder, sacrifica manca poder, não tem fé puta voltar, sano que tá pena peste mai. Jarfo que no suru tem na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jarfo que no suru tem na peito, pus carinhos, pus encanto, tu pus tenura e pus pranto. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Alim ta baixa de saudade, Alim ta baixa de saudade. Saudade chaguar, saudade arfu, de arfu com terra de purcã. Alim ta baixa de saudade, Alim ta baixa de saudade. Saudade chaguar, saudade arfu, de arfu com terra de purcã. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Jangre fica manca poder, Jangre fica manca poder. Não tem fé com ta voltar, sano que ta pena peste mai. Neuza. I pójdźmy tym tropem. Jest z nami Paulo Flores. Que cheguei, se quis amar, amei, Se quis cantar, cantei. Nas harmonias correguei. No samba levantei. Se quis amar, amei. Se quis cantar, cantei. Nas harmonias correguei. No samba levantei. Na tua voz foi onde eu mais brilhei. Foi no teu beijo que colei. Se quis andar, andei. Se quis voltar, voltei. Confesso que também falhei. No samba te levei. Se quis andar, andei. Se quis voltar, voltei. Confesso que também falhei. No samba te levei. Pra longe daqui, para outro lugar. De laços nos braços pra nunca voltar. Mais certo do erro, mais perto eu sei. Do tanto que nunca te dei. Se o que pintou foi bom ou não saiu do tom. Essa distância me invadiu, melhor calar a dor. Se o que pintou foi bom ou não saiu do tom. Essa distância me invadiu, melhor calar a dor. Da pândula, da pândula, da pandule. Sair à rua a cantar à toa, vender amor. Da pândula, da pândula, da pandule, lele. Morder a fruta, mulher bonita, esquecer a cor. Você até nem teve culpa, mulher. Eu que não soube te entender. Mas ficas a saber. Quem dera que o arrepender fosse mais que o viver. Quem dera. Mas ficas a saber. Quem dera que o arrepender fosse mais que o viver. Quem dera. Como é que eu vou fazer agora, mulher? Como é que eu posso te esquecer? Se a vida é de viver, são velas pra acender, lição de se aprender. Cabinda vai ser bom, se a vida é de viver. São velas pra acender, lição de se aprender. Cabinda vai ser bom. Num corpo só como tu feito eu. De peito aberto quem nunca se deu. Mais certo do erro, mais perto eu sei. Nunca te dei. Se a vida é de viver, são velas pra acender, lição de se aprender. Cabinda vai ser bom. Se a vida é de viver, são velas pra acender, lição de se aprender. Cabinda vai ser bom. Da pândula, da pândula, da pandule, lele. Sair à rua, cantar à toa, vender amor. Da pândula, da pândula, da pandule, lele. Morder a fruta, mulher bonita, esquecer a cor. Da pândula, da pândula, da pandule, lele. Sair à rua, cantar à toa, vender amor. Da pândula, da pândula, da pandule, lele. Morder a fruta, mulher bonita, esquecer a cor. Paulo Flores i klasyczna angolańska semba. A my powoli będziemy się wyprowadzać z Afryki, ale niech to też będzie początek kolejnej dzisiaj w Sieście historii. Ils sont toujours en arrière quand le vent nous souffle dans le dos. Ils sont là quand même. Ils ont les yeux vers la terre quand les autres regardent tout en haut. Ils nous voient quand même. Ils n'ont pas les mots faciles. Tout autour, on en dit. soleil est si chaud. Ils nous suivent quand même. On leur fait tellement peur, tellement peur. Quand par hasard on frôle leur cœur, ils nous aiment quand même. Andrzej Kidzio, więc już pewnie Państwo wiedzą, co nas teraz czeka. Otóż myślałem, że czeka nas kącik frankofoński. I poniekąd też tak będzie, ale trochę się wyrwałem przed szereg. No z tym językiem francuskim to a w ogóle jest ciężko, muszę Państwu powiedzieć. Ja nie wyobrażam sobie, jak można mówić po francusku, tak, nie wiem, urodzić się we Francji na przykład, albo żeby daleko nie szukać w Beninie, jak Angélique, i po prostu mówić po francusku, że to się ludziom przydarza. Mi się od razu przypomina taki fragment, to była moja ulubiona książeczka w dzieciństwie. On dotyczy trochę innego języka, ale moim zdaniem niewielka jest różnica. Państwo pamiętają, niech mu nikt nie daje jadła, aż ten chłopiec się nauczy z chińskich liter abecadła. I dalej było... Jest tych znaków nie tak wiele, ze 30 coś tysięcy, więc się krótko będzie uczył. 100 lat może, lecz nie więcej. No więc ja myślę, że z francuskim jest co najmniej równie źle. Mało tego, okazuje się, że także ci, którzy są niejako bogami tego języka, także uważają, że to się po prostu czasami nie da zrobić. Love is new every day. Sometimes sad, sometimes gay. Just like a newborn day. Warm as sunshine that's flowing. Cool as chilly winds blowing. And there's no way of knowing. For love is new every day. When it comes, will it stay? Just like a newborn day, with the summer rains falling, then a meadowlark calling. That's how my heart keeps falling. For the games love can play, love love is funny that way. Love is new every day and can lead you astray. Just like a newborn day, one love follows another, as you hope to discover. If there's a perfect lover, love is new every day. You can't keep it at bay. Just like a newborn day, it's a story unending, and it's no use pretending. It's no use pretending when your heart is depending, depending, depending on the games love can play. Love is funny that way. Znowu i Sting. No oni to śpiewali od 10 lat po francusku zawsze. L'amour c'est comme un jour. No, ale w końcu doszli do wniosku, jakże słusznie, że no, u licha się tego nie da zrozumieć. Więc nagrali po angielsku. I rzecz pochodzi z świeżutkiej, wciąż jeszcze ciepłej płyty mojego ukochanego frankofońskiego artysty pod tytułem Aznavour Sings in English. No oczywiście państwo się domyślają, że ja tego nie mówię tak całkiem na serio, że mam, jak to się powiada z angielskiego, język w policzku, bo między nami mówiąc oczywiście najbardziej na świecie lubię, jak Aznavour śpiewa po francusku, choćbym niczego nie rozumiał kompletnie. No ale miła to jest płyta. Jest tam parę piosenek, których ma się rozumieć. Nie znałem, to znaczy nie wiedziałem, o co w nich chodzi, i kiedy on to śpiewa po angielsku, a odnoszę wrażenie, i mogą się państwo ze mną zgodzić lub nie, ale że są to tłumaczenia jednak bardzo, bardzo bliskie, no nieomal wierne, nieomal kongenialne, to te piosenki są jeszcze bardziej zachwycające. O licha, to właściwie mógłby być jakiś powód, jakaś motywacja, żeby się tego francuskiego jednak na bardzo stare lata nauczyć, żeby Aznavoura rozumieć. No dobrze, Sting na przykład już się zaczął uczyć. No i jak mu idzie, to wiemy wszyscy. Thank you. moi je suis. Mes bras s'embauchent, mes pieds tout fauchent. Je crains le saut, je cherche en vain les mots pour m'expliquer ta vie. Alors tout le monde m'a sûr, tout brise mon cœur. Je pense tous ces erreurs, jamais j'écoute tout pareil. Je ne comprends pas bien la belle dame son regret. La belle dame son regret. Dominic Miller i Chris Botti. No a my jeszcze wróćmy, bo trochę się już o tym rozgadałem w pierwszej naszej odsłonie, ale państwo pewnie wtedy gdzieś chodzili po lasach i siołach i nie wiem, jabłka zbierali. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o tej naszej płycie nowej, naprawdę cieplutkiej, bo z wczoraj, o ile dobrze pamiętam, no okej, może przedwczoraj, w piątek zazwyczaj te płyty trafiają do rąk spragnionych melomanów. Mówię o sieście naszej jubileuszowej, sieście X, czyli 10, a zarazem sieście X, czyli trochę zakazanej, przynajmniej w tej swojej drugiej części, na drugiej płycie. Siesta X, płyta pierwsza, to duety. Sporo z nich już zabrzmiało i tydzień temu, i dzisiaj w pierwszej odsłonie, ale chciałbym teraz, skoro jesteśmy w kąciku frankofońskim, sięgnąć po jeden z moich ukochanych duetów z tej płyty. I ogromnie się cieszę, nie było to rzeczą prostą, żeby zgodę na wykorzystanie tej ścieżki uzyskać, no ale z pomocą osób najwyżej postawionych ostatecznie się udało. To Placido Domingo i Zaz. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois j'ai pris mon enfant. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Et rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime.

qui s'en va faire sa nuit avec le temps tout s'évanouit avec le temps va tout s'en va même les plus chouettes souvenirs ça t'a une de ses gueules à la gare il fait foule dans la rayon de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule avec le temps va tout s'en va l'autre qui l'on connaît pour ou pour rien l'autre qui l'on vendait des bijoux pour qu'il en vende tout son âme pour quelques sous devant quoi on se tenait comme traîner les chiens avec le temps va tout va bien Abby Lincoln. Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja mam nadzieję, że dotarły do Państwa płyty DVD Stinga po ostatnim naszym konkursie sprzed tygodnia. Osobiście wybrałem się na pocztę, żeby je wysłać. Wierzę, że dotarły tak jak trzeba, czyli w okolicach czwartku na Stingowe urodziny jako prezent dla Państwa. Za tydzień przyniosę płytę z Siesta X Właściwie zrobiłbym to już dzisiaj, gdyby nie fakt, że nie miałem jej jeszcze w ręku. Widziałem tylko w sklepie. No więc może będę miał w przyszłym tygodniu i wymyślę jakiś strasznie trudny konkurs i znowu pójdę na pocztę i państwu powysyłam. To jest bardzo miłe zajęcie. No dobrze, proszę pamiętać, że za 2 tygodnie Richard wraca i tam się spotkamy. Bardzo się na to cieszę. Ja się nazywam Marcin Kydryński i słyszymy się jak zawsze w Sieście za tydzień tymczasem. Okay, let's party now. You guys are ready to dance? Yeah. Ready, ready? Yeah. Je me sais pas du voir. You guys are late. That's true. Je me sais pas du voir. Timba son nambadu. Ya singa venyike na malongo no bukate nyolango. Je me sais pas du voir. Motima son nambadu. Ya singa benyenge na malongo no bukate nyolango. Mamenemo kenderu pipa na mando. Kenderu pipa na lanti kenyolo. Dikom la mi la muni ne nyandi. Baka na baka di tatinga di wa. Andi kom lendolo ne nyakindo do wenge. Oima na deke beba na dewa. Nasita pona biya, nani kando tano, na iwe di timbeya, ese bango bonene, na sengi se se jita, motima na badun aye. Ngepe se bodi wake, tima son nambadu, ya singa benyege na malongo no bukate nyolango. Ngepe se bodi wake, motima son nambadu, ya singa benyege na malongo no bukate nyolango. Kenderu, pipen alando, penderu, pipen alando. Adi como Orlando, otom se mulango, na via longo la calatimo. Oi ma bola peto sonando ko nembamu pule ma pamba mo na ben pwe polo na singi muta kamongo nembame nene na biye di wandona. Alati mo te manamo otom se mo lango. Via longo la calatimo, oi ma bola peto sonando ko, nembamu pule ma pamba mo na ben pwe polo na singi muta kamongo nembame. Thank you. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jutro o 19:00. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. Podczas chłodów Kia Ceed z podgrzewaną kierownicą ciepło wita właściciela. W miejskiej dżungli idealnie radzi sobie Kia Carens z asystentem parkowania równoległego. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Ceed oraz Kia Carens z rabatem 2500 zł. Kredyt lub leasing do wyboru. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 17:00 jeszcze informacje dla kierowców, czyli Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam. Zaczynamy od dobrych wieści. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na odcinku węzeł Brzezimierz Wrocław Wschód. Tam doszło aż do 2 wypadków. Były utrudnienia w stronę Wrocławia. Teraz droga jest już przejezdna. Podobnie posprzątano już na autostradzie po wypadku A1 w województwie pomorskim na odcinku węzeł Kopytkowo-Pelplin. Przejezdna jest też droga krajowa numer 64 na odcinku Łomża-Jerzewo w województwie podlaskim. A jeśli chodzi o utrudnienia, to muszą kierowcy uważać na autostradzie A2 w województwie lubuskim na odcinku Świecko-Torzym. Tam trwa gaszenie samochodu osobowego i zablokowana jest jezdnia w kierunku Świecka. Nasz numer do Radia Nawigatora to 22 5 3 2 0 22 5 3 2 0. Proszę dzwonić, gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień. Poinformujemy naszych słuchaczy. Kolejny Radio Nawigator przed 18:00. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Na zegarze 17:00 mamy niedzielę, 5 października, w programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Samobójczy zamach w Groznym, zginęło 4 rosyjskich policjantów. Dziś stolica Czeczenii miała obchodzić święto miasta. Nawet rządzący to przyznają. Muszą być podjęte działania wyjaśniające. Chodzi o zaniedbania dotyczące ustawy blokującej wyprowadzanie pieniędzy do rejów podatkowych. Morsy rozpoczynają sezon kąpieli. Podziwiam, wszystkich podziwiam. Bo chętnych nie zabrakło. Zamach samobójczy w stolicy Czeczenii. Zginęło 4 rosyjskich policjantów, kolejnych 4 zostało rannych. Te dane przedstawia MSW w Moskwie. Dziś w Groznym miał się odbyć koncert z okazji święta miasta. Zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy, kiedy podeszli do niego policjanci, chcąc go wylegitymować. Nie ma na razie informacji o ofiarach wśród cywilów. I opozycja i koalicja przyznają to zgodnie. To zaniedbanie rządu trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Chodzi o to, że ustawa uniemożliwiająca wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki działających w Polsce koncernów nie została na czas opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe prawo nie wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Julia Pitera z PO przyznaje, że wyjaśnienia są konieczne. Muszą być podjęte działania wyjaśniające. Urzędnicy mają odpowiedzialność za konkretne etapy tego procesu. Trzeba ten proces spokojnie obejrzeć. Stanisław Żelichowski z PSL jest przekonany, że wszystko przez zamieszanie panujące w Rządowym Centrum Legislacji. Tak przyjmuję, zdobył zwykły bałagan, a nie zła wola. Odpowiedzialność za tę aferę spada nie tylko na urzędników Rządowego Centrum Legislacji, twierdzi natomiast rzecznik PiS Adam Hoffman. Nie jest też tak, że politycy nie są odpowiedzialni. No, mieliśmy chaos przez ostatnie dni, bo pani wtedy jeszcze kandydatka na premiera kompletowała rząd według klucza lojalności Platformy Obywatelskiej. Państwem się nikt nie zajmował i to są takie koszty. No, a teraz pani premier musi znaleźć winnych. Tego zaniedbania podkreśla Krzysztof Gawkowski z SLD. Ewa Kopacz jako nowa premier powinna pokazać, że nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny będą charakteryzowały jej roczne urzędowanie. To zaniedbanie mogło kosztować 3 miliardy złotych strat dla budżetu. Mogło, bo minister finansów znalazł sposób. Jutro do Sejmu trafi projekt ustawy, który ma skrócić vacatio legis z przepisów podatkowych. To pierwszy synod zwołany przez papieża Franciszka. W Watykanie rozpoczęły się obrady kilkuset kardynałów i biskupów nad kwestią miejsca rodziny we współczesnym świecie. Nawiązując do przypowieści o winnicy pańskiej, papież podkreślił, że i rozpoczynający się synod służy jej pielęgnowaniu i strzeżeniu. W tym przypadku, dodał, Pan prosi nas, byśmy zajęli się rodziną, która od samego początku jest integralną częścią jego planu miłości wobec ludzi. Franciszek zauważył, że i biskupi mogą ulec pokusie, aby zawładnąć winnicą z powodu chciwości, od której nikt nie jest wolny. Dlatego przypomniał, że zgromadzenia synodalne nie służą dyskusji o pięknych i oryginalnych pomysłach, ani temu, by pokazać, kto jest bardziej inteligentny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jestem przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym odnoszącym się do kazirodztwa. Takie oświadczenie wydała pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. To w związku z żądaniem Prawa i Sprawiedliwości, aby odwołać profesor Małgorzatę Fuszarę. Powodem dymisji miałaby być wypowiedź sprzed 2 lat o sensie utrzymywania zakazu kazirodztwa w odniesieniu do rodzeństwa. Profesor Fuszara zapewnia, że przepisywanie jej takich poglądów jest nieuprawnione. Szerzej na ten temat będzie w serwisie za godzinę. A na koniec tego odpowiedzi na parę jesiennych pytań. Dlaczego liście opadają i się przebarwiają i jak przetrwać późną jesień i zimę? Tego dowiedzieć mogli się uczestnicy ostatniego w tym sezonie spaceru z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Za jesienne barwy odpowiada rozpadający się chlorofil, tłumaczy botanik Ryszard Sawicki. Ujawnia się wtedy karoten i ksantofil oraz czerwone barwniki pozostałości cukrów z fotosyntezy, które nie zostały odprowadzone do pni i korzeni. Ta różnorodność leczy. Tak jak mówię, każdy kolor jest praktycznie na co innego. Są kolory ciepłe, które pobudzają, są kolory zimne, które ostudzają. Czyli tą jesień powinniśmy tak naprawdę polubić. Jesień jest cudowną porą. Poza tym po to nam ta jesień funduje takie widowisko barwne, żebyśmy naładowali swoje baterie na te szare, późnojesienne i zimowe dni. Nie dla wszystkich. Szare morsy tylko na to czekają. W Kołobrzegu miłośnicy zimnych kąpieli właśnie rozpoczęli sezon. Nie zabrakło także debiutantów. To jest mój debiut. Dlaczego się zdecydowałem? To jest dla mnie nowość i po prostu chciałem spróbować, bo byłem ciekawy, jak to jest. W sezonie się kąpałem, nigdy się nie kąpałem taką pogodę. Polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie spróbowali, aby nawet zanurzyli się do kolan i może kiedyś w przyszłości odważą się wejść w sali. Morsów na kołobrzeskiej plaży będzie można spotykać 2 razy w tygodniu, w środę i niedzielę. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Cały ten tydzień będzie słoneczny, a w piątek wrócą temperatury do 22 stopni. Jutro jeszcze nie aż tak ciepło. W Białymstoku i Olsztynie 14. W Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy 15. Łódź, Poznań i Gdańsk 16. Kraków i Szczecin 17. Katowice 18. We Wrocławiu do 19 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zaczynamy jak błyskawica. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki. Proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Dziś o wielu ciekawych wydarzeniach, ale zaczniemy od takiego, o których nie chciałoby się mówić w ogóle. Od wypadku podczas Grand Prix Japonii w Formule 1. W tematyce motoryzacyjnej będzie też o wyczynie Roberta Kubicy i o żużlu oczywiście. Mamy mistrza świata juniorów. Piotr Pawlicki okazał się najlepszy w Pardubicach. Mimo to, że zdobyłem złoto, to pozostaję sobą i jadę dalej. Złoto to jest jeszcze większa mobilizacja do dalszej pracy i do większych sukcesów. Będzie też o innym wyczynie. W górę i w dół jak najszybciej, a wszystko w rekordowym czasie. Andrzej Bargiel, zdobywca Manaslu. Nie lubię spać na dużych wysokościach i to nie jest zdrowe. I wolę spać w domu, więc jakby chcę to robić szybko po to, żeby wracać jak najszybciej do domu. No i mamy tajemnicę rekordowych wejść na ośmiotysięczniki. O ciężarach nie mówimy za często, ale ostatnio sporo się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło. Mamy bardzo dużo specjalistów. Na każdym zgrupowaniu jest lekarz, psycholog, dietetyk. Oby teraz jeszcze zdrowie było i forma i będzie happy. Mówił Marcin Dołęga. Będzie sporo, tak wiem, niektórzy załamią ręce o piłce nożnej, no ale grała liga, a trener Smuda, jak kiedyś Kazimierz Górski. Przegraliśmy to spotkanie, dlatego że nie potrafiliśmy strzelić bramki. No właśnie, jak się bramek nie strzela, to się przegrywa. Z Adamem Godlewskim porozmawiamy o sobotnim wydarzeniu w Warszawie, eliminacyjnym meczu Polska-Niemcy i zapewne na ten temat Państwo będą chcieli nam coś powiedzieć. Prosimy do nas pisać SMS-y 71-335 albo dzwonić 22 i 7 trójek. W naszej godzinie, w drugiej godzinie naszym gościem będzie Czesław Lang. Sporo dobrego ostatnio w polskim kolarstwie. Kto jak nie Czesław Lang najlepiej opowie nam o powodach i o przyczynach takiego stanu rzeczy. Zatem przypominam, SMS 71-335 i telefon 22 i 7 trójek. Jeszcze przypominamy, że można się z nami komunikować na Twitterze, hashtag TSM Trójka, a także na naszym Facebooku, fanpage Trójka. Też można tam nas znaleźć. Najważniejsze informacje, prawda? Dramatycznie zakończył się wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii. Na 40. okrążeniu z wyścigu wypadł Adrian Sutil, który wjechał w bandę. Rozbity bolid Niemca z toru starał się usunąć specjalny dźwig, którego nie zauważył Gilles Bianchi, 25-letni kierowca teamu Marussia. Uderzył w przeszkodę. Chwilę później nieprzytomnego kierowcę przetransportowano do szpitala, gdzie przeszedł operację krwi jaka mózgu. Życie kierowcy jest wciąż zagrożone. Czekamy na dalsze wieści o jego stanie zdrowia. Warunki panujące na Suzuce były fatalne. Padał ulewny deszcz. Felipe Massa wcześniej sygnalizował przez radio, że nic nie widzi. Wyścig przerwano po wypadku Francuza. Kierowcom zaliczono 44 okrążenia. Wygrał Lewis Hamilton. Robert Kubica miał ogromną szansę na najlepsze miejsce w rajdzie WRC w karierze. Byłoby to też najwyższe miejsce w historii polskich startów.